Sessiz bir gece, yorgun adımlarım, hiç haberi yok gibi ıslak kaldırımların. Kimse görmüyor mu, kimse duymuyor mu, durup önümde kalbini kimse durdurmuyor mu? Herkes gider mi? Herkes gider mi? Söyle bana küçük adam, söyle bana küçük adam. Erken değil mi? Erken değil mi? Söyle bana küçük adam. Herkes gider mi? Elimde cennetin kayıp haritası, içimde hazineler, yüzünde anahtarı. Kimse görmüyor mu? Kimse bilmiyor mu? Ve sen hala üşüyorsun. Söyle bana küçük adam, söyle bana küçük adam. Her şey biter mi? Her şey biter mi? Söyle bana küçük adam, söyle bana küçük adam.